और उस जन्नत को जो इतना लंबा चौड़ा है तैयार किया गया है मुत्तकियों के लिए जो कुफर शिरक और मासी से और बुराइयों से बचते हैं और खुदा से डरते रहते हैं उन लोगों के लिए तैयार की गई है। आगे उनकी सिफत बयान फरमाई है अल्लाह ताला ने, क्या अल्लज़ीन युन्फिकून फिस्सर्राए वज़र्रा, जो खर्च करते हैं खुशी की हालत में भी और तकलीफ की हालत में, ये है सूद के खिलाफ चीज, अल्लाह की राह में जिहाद के लिए या मसाकीन गुरबा के लिए नादारों के लिए मुस्तहकीन के लिए सर्फ करना, ये है सूद के खिलाफ जज्बे वाली बात जिससे इंसान का अखलाक आली होता है और इंसान को फलाह नसीब होती। सूद खुदगर्जी पैदा करता है और लालच उसके खिलाफ इन्फाक फी सबीलिल्लाह से फयाजी पैदा होती है इंसान में। तो मुत्तकी वो हैं जो खर्च करते हैं खुशी की हालत में भी और तकलीफ की हालत में, तंगी की हालत हो फिर भी, राहत आसूदगी की हालत हो फिर भी, सेहत की हालत हो फिर भी, बीमारी की हालत हो फिर भी, तमाम हालात में वो खर्च करते रहते हैं और इसी से उनका अखलाक जो है वो अच्छा होता है। एक सिफत ये है, वलकाज़िमीन अलग़ैज़, और गुस्से को दबाते हैं, ये दूसरी सिफत ये आ गया कि जोश और इंतकाम का जज्बा भी नहीं होना चाहिए। गुस्से को दबाना ये कमाल दर्जे की सिफत है, गुस्से को दबाना। तो बाद मुफस्सरीन किराम फरमाते हैं कि सूरह शूरा में तो इस तरह आया है कि वल्लज़ीन इज़ा असाबहुमुल बग़्यु यंतसिरून, ईमान वाले वो हैं जिनकी वो नमाज पढ़ना और इकट्ठा मशवरा करना और बाकी बातें, उनमें एक बात ये भी है कि जिन पर सरकशी की जाती है तो वो इंतकाम लेते हैं। तो वहां तो इंतकाम वाली बात मालूम होती है और यहां गुस्से को दबाने वाली बात मालूम होती है, और माफ करने वाली वाला आफीन आनन्नास। तो दोनों आयतों में बज़ाहिर तारज मालूम होता है। मुफस्सरीन किराम फरमाते हैं कि नहीं, इंतकाम लेने वाली बात है नाफरमानों और काफरों से, जैसा कि सूरह मायदा में फरमाया कि मोमिन लोग इज्जतन अलल काफरीन, काफरों के मुकाबले में सख्त हैं और मोमिनों के मुकाबले में नहायत ही नरम है। वो इंतकाम है काफरों से और नरमी है माफी है ये ईमान वालों से। या फरमाते हैं उसकी तौजीह ये है कि जो शख्स जुल्म और ज्यादती पर डटा हुआ है उसको माफ करने की इजाजत नहीं है, उसको माफ करने से खराबी पैदा होगी, उससे इंतकाम ही लेना चाहिए। और जो आदमी दब गया है तायब हो गया है बाज आ गया है तो उससे इंतकाम लेना जायज नहीं है, माफ कर लेना चाहिए, यही अच्छी सिफत है। ये तीन और ये फरमाया गुस्से को दबाने वाले और लोगों को माफ करने वाले, और आगे एहसान और नेकी की सिफत बयान फरमाई। ये तीन सिफात के गुस्से को दबा देना, गुस्सा जो है ये बड़ी फासद करने वाली चीज है, फसाद पैदा करने वाली चीज है। तो अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों मुसारियत करो खुदा की बख्शिश की तरफ जो तुम्हारा परवरदिगार है और जन्नत की तरफ, सबकत करो आगे बढ़ो, और ये सिफात अपने अंदर पैदा करो जो अल्लाह ने बयान फरमाए। जैसा कि हाकिम और तिर्मिज़ी की रिवायत में आता है मुसारियत का मसला सबकत करने का, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बादरु बिल आमाल सबान, सात बातों से पहले पहले अच्छे आमाल कर लो वरना फिर मौका नहीं मिलेगा। सात बातें कौन सी हैं, तुम्हें किसका इंतजार है, या तो ऐसा फकर लाहिक हो जाए जो सब बातें फरामोश करा दे, मातन जरून इल्ला फकरन मुनसियन, फकर जब लायक हो जाए मोहताजी बाज औकात आ जाती है, सब चीजों को फरामोश करा देती, आदमी हर तरीके से मुतफक्किर और मगमूम हो जाता। یا دولت مندی آ جائے ایسی غنن متقین انسان کو سرکشی میں ڈال دے، جیسا عام طور پر دیکھا جاتا ہے. ناداری کی عادت میں کچھ اچھے ہوتے ہیں، جب دولت مندی آئی تو پھر تمام بدماشی کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، نیکی کا خیال ہی نہیں ہوتا. ایسی دولت مندی بھی بری ہے جو انسان کو سرکشی میں ڈال دے، جیسا خطبے میں آپ سنتے رہتے ہیں، ماں کلّا و کفا خیر مما کسرا والا، جو تھوڑی چیز ہو کفایت کر جائے وہ اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور انسان کو غفلت میں ڈال دے اور خدا کے حکام سے ہٹا دے اور آخرت کو فراموش کرا دے. یا فرمایا مرضن مفسدن، یا ایسی بیماری لائق ہو جائے کہ جو انسان کو بگاڑ دے، اس سے پہلے پہلے نیکی کر لو. او حرمن مفندن، یا ایسا بڑھاپا لائق ہو جائے جو انسان کو بے عقل کر دے. بڑھاپے میں انسان بالکل کباب خراب ہو جاتے ہیں، مختل ہو جاتے ہیں. اور موتن مجہزن، یا موت آ کر کے جلدی سے ہی انسان کا فیصلہ کر دے، پھر تو وہ مولد بھی نہیں دیتی، آگے ختم ہو گیا سارا سلسلہ. اور فرمایا ود دجال، یا دجال ہے کیونکہ شر ینتظر، بہت بری چیز ہے جس کا انتظار ہو رہا. دجال کا ظہور ہوگا تو بڑے فتنے واقع ہوں گے، بے حد فتنے. اور فرمایا یا پھر قیامت ہے، تو قیامت وسا تو ادہا و امر، قیامت تو بڑی ہی کڑوی ہے اور بہت ہی تلخ ہے. تو فرمایا ان سات باتوں سے پہلے پہلے نیکی کے کام کر لو، سبقت کرو ان باتوں سے پہلے پہلے. ان باتوں کے ظاہر ہونے کے بعد مشکل ہوگا، پھر انسان کو موقع نہیں مل سکے گا. اور یہ صفات اپنے اندر پیدا کرو متقیوں والے، جن کے لیے وسیع اور عریض بہشت اور جنت تیار کیے گئے ہیں. متقی جو خوشی کی حالت میں بھی اور تکلیف کی حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں، غصے کو دباتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں. مفسرین کرام فرماتے ہیں حضرت علی ابن حسین رحمت اللہ علیہ، امام زین العابدین حضرت حسین کے فرزند آل بیت میں، بڑے امام نیک صالح خدا کے عابد بندے تھے، تو وہ وضو کر رہے تھے. ایک لونڈی وضو کا پانی ڈال رہی تھی، اتفاق ایسا ہوا کہ لوٹا پکڑا ہوا تھا، اوپر اٹھایا تو ان پر گر گیا لوٹا، سارے کپڑے بھیگ گئے. تو فوراً لونڈی کے منہ سے یہ بات نکلی والکاظمین الغیظ، اب لونڈی بھی اتنے علم والی تھی، والکاظمین الغیظ. تو انہوں نے کہا، غصہ دبا دیا، تو غصہ فرمانے لگے کہ نہیں میں نہیں تجھ سے کوئی انتقام نہیں لوں گا. تو وہ کہنے لگی والعافین عن الناس، فرمانے لگے معاف کر دیا، معاف بھی کر دیا کہ دل میں بھی کوئی قدورت نہیں رکھو. اس نے پھر اگلی آیت پر اگلا ٹکڑا پڑھ دیا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ اعلی درجے کی نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو فرمانے لگی جاؤ تم کو آزاد بھی کر دیا. ایمان والے جو ہیں نا، کامل الایمان، ان کے اوصاف یہ. ورنہ آدمی کو غصہ آتا ہے ایسے مقام میں کہ ایک خادم ہو اور ایسی یعنی بے ادبی کر دے، لوٹا سر پر پھینک دے اور اس ایسی حالت ہو جائے، کتنا غصہ آئے گا. ادب سکھلانے کے لیے تنبیہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کی زبان سے قرآن کی الفاظ نکلتے سب پر آخر میں یہ بھی کر دیا، معاف بھی کر دیا اور آزاد بھی کر دیے جاؤ، اس سے بڑھ کر اور کیا نیکی ہو سکتی ہے. یہ ہے متقیوں کے اوصاف. تو یہ اپنے اندر پیدا کرو. اور سود خواری کی لعنت کو چھوڑو، اس سے اخلاق بگڑتا ہے. اور اسی طریقے سے جوش اور غضب اور غصہ کا بھڑکنا، یہ بھی انسان کے اخلاق کو بگاڑنے والا. یہ دونوں چیزیں انسان کے اخلاق کے لیے مخرب ہیں، دونوں سے بچنا چاہیے. اس کی تعلیم اللہ نے. ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. والذين اذا فعلوا فاحشة اور وہ لوگ کہ جب وہ کر بیٹھتے ہیں کوئی بے حیائی کی بات یا وہ ظلم کرتے ہیں اپنے نفسوں پر یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور بخشش طلب کرتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے اور کون ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے اور نہیں وہ اصرار کرتے اس پر جو انہوں نے کیا اور وہ جانتے ہیں اولئک یہی لوگ ہیں کہ بدلہ ان کا یہ ہے کہ بخشش ہوگی ان کے رب کی طرف سے اور باغات ہوں گے جس کے سامنے جن کے سامنے نہریں بہتی ہوں گی خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان کے اندر اور اچھا ہے بدلہ عمل کرنے والوں کا تحقیق گزر چکے ہیں تم سے پہلے سنن ان واقعات فسیرو فی الارض پس چلو پھرو زمین میں دیکھو کیسے ہوا انجام جھٹلانے والوں کا ہذا بیان یہ بیان ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقیوں کے لیے پہلے سود کھانے کی ممانعت کا ذکر ہوا اور دوزخ سے بچاؤ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور خدا کی بخشش اور مغفرت اور بہشت کو طلب کرنے کے لیے سبقت کرنے کا حکم دیا تو بہشت اللہ نے متقیوں کے لیے تیار کی ہے تو متقیوں کے اوصاف بیان فرما دیے متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خوشی کی حالت میں تکلیف کی حالت میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو دباتے ہیں اور معاف کرتے ہیں لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے یہ تو پہلے درجے کے لوگ ہوئے اور دوسرے درجے کے لوگ ان کے لیے بھی فلاح ہے لیکن وہ ان کے بعد ہیں دوسرے نمبر پر ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة اور وہ لوگ کہ جب وہ کر گزرتے ہیں کوئی فحش بات جو دو لفظ اللہ نے ارشاد فرمائے ہیں فاحشة اور ظلم یا اپنی جانوں پر انہوں نے ظلم کیا فوش بات سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہ مراد ہے فوش سے مراد ہے کبیرہ گناہ اور جانوں پر ظلم کرنے سے مراد ہے صغیرہ گناہ کہ جنہوں نے ارتکاب کیا کسی کبیرے گناہ کا یا صغیرے گناہ کا تو انہوں نے پھر اللہ کو یاد کیا کبیرہ گناہ جیسا زنا چوری وغیرہ صغیرہ گناہ جیسا پرسوں واقعات کے اندر کہ ایک شخص نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا پھر اس پر وہ نادم ہوا یہ صغیرہ گناہ نگاہ سے دیکھنا غیر محرم کی طرف اس کو ہاتھ لگا دینا یا اس قسم کی بات یہ صغائر میں داخل ہیں تو بڑا گناہ کیا یا اپنی جانوں پر ظلم کیا یعنی صغیرہ گناہ کیا تو پھر وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کا مراد ہے اللہ کا حکم اللہ کی وعید خدا کا جلال اور عظمت اس کو یاد کرتے ہیں اور پھر نادم ہوتے ہیں تو خدا نے برائیوں پر وعید فرمائی ہے کہ وہ سزا دے گا خدا کے حکم کو کہ اس نے احکام نازل فرمائے اس کی پابندی ضروری ہے اور خدا کی عظمت کا ذکر کرتے ہیں خدا کی اس وعید کا ذکر کرتے ہیں جو اس نے گناہوں پر دی ہے تو پھر وہ بخشش مانگتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگتے ہیں. یہی اچھی صفت ہے جیسا کہ دوسری روایت کے اندر ایسا آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کلکم خطاؤنا, تم سب کے سب خطا کار ہو, گناہ تو ہر ایک سے ہوتا ہے, اپنے کسی سے کبیرہ کسی سے صغیرہ, صغائر تو ہر وقت سرزد ہوتے رہتے ہیں. تو فرمایا خیر الخطائین التوابون, بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں. توبہ کرنے سے خدا تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. ابن ماجہ شریف کی روایت التائب من الذنب کمن لا ذنب له, توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا ہو جاتا ہے جیسا کسی نے گناہ ہی نہیں کیا, مطلب اللہ تعالیٰ ایسا معاف کر دیتے ہیں, پاک کر دیتے ہیں. تو یہی انسان کی بہتر صفت ہے کہ غلطی کے بعد آگے فرمایا اصرار نہیں کرتے. اصرار کرنے سے خرابی پیدا ہوتی ہے, بلکہ رجوع کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں خدا تعالیٰ سے. یہ معافی مانگنا ہی انسان کی اعلیٰ صفت ہے اور اسی میں انسان کی کامیابی ہے. حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شیطان نے کہا اہلکت الناس بالذنوب, میں نے لوگوں کو تباہ کر دیا ہے گناہوں کی وجہ سے, میں آمادہ کرتا رہتا ہوں, وسوسہ ڈالتا رہتا ہوں, لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں. وَأَهْلَكُونِ اَهْلَكُونِ بِالْاِسْتِغْفَارِ وَبِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, اور مجھے انسانوں نے تباہ کیا ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے اور استغفار کرنے سے. جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, اس کلمہ توحید پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو میں تباہ ہو جاتا ہوں. تو اسی واسطے ایک حدیث میں فرمایا علیکم بلا الہ الا اللہ والاستغفار, لازم پکڑو لا الہ الا اللہ کو, اور اس کا عقیدہ بھی رکھو, اس کا ورد بھی کرو, کیونکہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ, تمام اذکار سے افضل ذکر تو یہی ہے. اور استغفار کو بھی لازم پکڑو کیونکہ اسی میں فلاح اور کامیابی ہے. تو فرمایا کہ وہ بخشش طلب کرتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے, اور کون ہے جو گناہوں کو بخشتا ہو سوائے اللہ کے, مالک مختار وہی ہے. انسان اسی کے سامنے گناہ کرتا ہے اور اسی کو اختیار ہے معاف کرنے کا, کوئی اور معاف نہیں کر سکتا, نہ کسی کو اختیار ہے. مالک مختار وہی ہے, اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے, خدا تعالیٰ ہی معاف کرتا ہے. تو وہ بخشش مانگتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے, اور ولم یسروا علی ما فعلوا, اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس پر اصرار نہیں کرتے. اصرار کا معنی اڑنا, گناہ پر غلطی پر اڑ جانا, یہ بری. اسی واسطے فرماتے ہیں مفسرین کرام علماء کہ لا کبیرہ تمال استغفار, اگر انسان استغفار کرے گا تو کبیرہ بھی کچھ نہیں ہے, وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. ولا صغیرہ تمال اسرار, اگر اسرار کرے گا تو صغیرہ گناہ بھی بڑا بن جائے گا. اسرار ایسی چیز ہے کہ گناہ پر غلطی پر کبھی اسرار نہیں کرنا چاہیے, ہر وقت اصلاح کے لیے آمادہ رہنا چاہیے اور ہر وقت استغفار کرنا چاہیے. استغفار جو ہے یہ صابن کی طرح ہے, جیسے صابن کپڑوں کا میل کچیل دور کرتا ہے. تو لازم پکڑو, حضور نے فرمایا اس کو. تو اصرار نہیں کرتے جو کچھ انہوں نے کیا, اصرار کرنے سے انسان ضدی معاند بن جاتا ہے اور خرابی ہو جاتی ہے اور اصلاح کا مادہ ختم ہو جاتا ہے اور دل میں تاریکی اور کدورت پیدا ہو جاتی ہے, انسان کے دل میں زنگ بیٹھ جاتا ہے جس کا اترنا پھر مشکل ہوتا ہے. اور ولم یسروا, اور نہیں اصرار کیا انہوں نے اس بات پر جو انہوں نے کی ہے. وہم یعلمون, وہ جانتے ہیں, دیدہ اور دانستہ, بلکہ خطا ہو گئی ہے, لغزش ہو گئی ہے, گناہ سرزد ہو گیا ہے, سمجھ گئے ہیں, فوراً سنبھل گئے ہیں اور استغفار مانگی ہے, اصرار نہیں کرتے. تو فرمایا کہ اگر ایسا کریں گے, آپ پہلے احد کے معاملے میں غلطی ہو گئی تھی, غلطیوں کے ازالے کا سامان بتلایا جا رہا ہے. غلطیوں کا ازالہ کس طرح ہوتا ہے؟ اس طرح ہوتا ہے, معافی مانگو, خدا سے بخشش طلب کرو، اصرار نہ کرو غلطی پر، نادم ہو جاؤ، اور اگر ایسا کرو گے تو اولئک جزاؤہم مغفرت، یہ لوگ ہیں جن کی جزا بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، وہ معاف کرتا ہے، اور ایک تو گناہوں کی معافی حاصل ہو جائے گی اور انسان کے گناہ معاف ہو جائیں یہ انسان کی بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے کہ غلطیاں معاف ہو جائیں، ان پر باز پرس نہ ہو، اور اس کے علاوہ جنات باغات ملیں گے جن کے سامنے نہریں بہتی ہوں گی، یہ باغات رہائش کے قابل، پھلوں والے، قرینے والے، آسائش والے، جن کی صفت قرآن میں بیان کر دی گئی ہے، خالدین فیہا، پھر اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان باغوں سے ان کو نکالا نہیں جائے گا، اور فرمایا قانون یہ ہے نعم اجر العاملین، جو عمل کرنے والے ہیں ان کا خوب اجر ہے، اچھا ہے اجر عمل کرنے والوں کا، عمل بڑی چیز ہے، ایمان کے بعد اور عقیدے کی درستگی کے بعد عمل پر مدار ہے، وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کو مرتبہ اور درجہ اس کے عمل کے مطابق ہی ملنے والا، تو جو عمل کرنے والے ہیں تو فرمایا ان کا اجر اور بدلہ بہت ہی اچھا ہے، عزت کے مقام میں پہنچیں گے، خدا کی جانب سے بخشش اور معافی ملے گی، اور معزز اور محترم پاکیزہ زندگی بسر کریں گے۔ یہ غلطیوں کے ازالے کا سامان بتلا دیا، غلطیاں تو ہوتی ہیں لیکن اس کا علاج یہ بتلایا اللہ تعالی نے، اور پھر ساتھ بطور مثال کے فرمایا خلق من قبل کن سنن، تم سے پہلے بھی واقعات گزر چکے ہیں، اللہ تعالی نے جستہ جستہ واقعات قرآن میں ذکر کیے ہیں، اور اس میں ایمان والوں کا بھی ذکر ہے اور نافرمانوں کا بھی ذکر ہے، یہ تمام واقعات تنبیہ کے لیے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے، پہلے بھی سنن سے مراد ہے واقعات اور طریقے، ان لوگوں کے کس طریقے سے لوگ نافرمانیاں کرتے تھے، یا فرما برداری کرنے والے لوگ کس طریقے سے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے تھے، تو فرمایا فسیلو فی الارض، زمین میں چلو سیر کرو زمین میں اور دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، جگہ جگہ تم کو تاریخ ملے گی، نشانات ملیں گے، واقعات تم کو معلوم ہوں گے، پتہ چلے گا کہ ہاں جھٹلانے والوں کا حشر کیا ہوا تھا، کوئی غرق ہوا، کوئی ڈوبا، کوئی آگ میں جلا، کوئی کسی طرح کی سزا میں مبتلا ہوا، یہ نشانات جو زمین میں ملیں گے اس سے یہ بات حاصل کرو، چنانچہ اس مقصد کے لیے زمین میں سفر کرنا کہ عبرت حاصل کی جائے، یہ ایک اچھی بات ہے، اور انگریز نے جیسا طریقہ ایجاد کیا آثار قدیمہ کی حفاظت کرو ان چیزوں کی، یہ چیز کوئی خاص ایسی نہیں ہے، پرانی چیزوں کو بھی مجسمے پھر دوبارہ زندہ کرو، طرح طرح کی چیزیں، ان سے مراد عبرت نہیں ہوتی، محض ایک استحجاب مراد ہوتا ہے جو پسندیدہ نہیں ہے، اور بجائے اس کے کہ ان چیزوں کو دوبارہ زندہ کیا ہے مجسموں کو، اس کے بجائے انسانوں کو تعلیم و تربیت دی جائے اور ان کے اذہان اور قلوب کو زندہ کیے جائے، یہ زیادہ اہم ہے، مگر ادھر توجہ نہیں دی جاتی، اکثر یہ ہے کہ سائنس نے بڑے چیزیں ایجاد کی ہیں اور لوگوں نے بڑا کمال حاصل کیا ہے لیکن اس میں خرابیاں بھی اتنی پیدا کی ہیں، اب سائنس کی ایجادات کے لیے بے حد و بے شمار دولت خرچ کی جاتی ہے دنیا میں، اور اس دولت کا عشر عشیر بھی کہیں انسانیت کی فلاح کے لیے نہیں خرچ کیا جاتا، یہ قابل افسوس بات ہے، اسلحہ سازی اور آسمان پر پرواز کرنے کی کوششیں اور یہ ساری باتیں، اس کیا کام دیں گی، یہ ٹکارے زمیرہ نکو ساختی کہ با آسمان نیز پرداختی، زمین کے کون سے کام تم نے اچھے کیے ہیں، سنوارا ہے کہ اب آسمان پر اڑ کر وہاں کیا کرو گے، وہاں بھی سینما ہی لگاؤ گے، تماشا ہی یا خیر یا بدماشی کا کام ہی کرو گے، کیا کرو گے، تو زمین میں اس مقصد کے لیے چلنا کہ کوئی چیز ہے قوموں کے حالات جغرافیہ یا آثار معلوم ہوں کہ ان سے عبرت حاصل کی جائے کہ دیکھو ان کا کیا انجام ہوا. فرمایا جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا, اگر ہم بھی جھٹلا دیں گے تو ہمارا عشر بھی ان سے کوئی مختلف نہیں ہوگا. بابلیوں کا جو عشر ہوا, فرعونیوں کا ہوا, حامانیوں کا ہوا, جو کچھ ہوا ویسا عشر ہوگا. دوسروں ابو جہل کا جو حشر ہوا ویسا ہی نافرمانوں کا ہوگا. یہ بات بیان کرنے کے بعد فرمایا ہذا بیان, یہ بیان ہے, بیان سٹیٹمنٹ ہے, وضاحت ہے لوگوں کے لیے, ان کو ضروری باتیں سمجھا دی گئی ہیں کہ دیکھو بھائی یہ ہے قانون, یہ ہے تقوی کا راستہ, یہ ہے فلاح کا راستہ, یہ ہے تکذیب کا راستہ, یہ ہے. سب بتلا دیا گیا, وضاحت کر دی گئی ہے, اور ہدایت کا سامان ہے یہ قرآن. سر تا پا ہدایت ہے, اول سے آخر تک ہر آیت ہر جملہ ہدایت پر مشتمل ہے. اور نصیحت ہے, لیکن نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہیں, جو کفر شرک اور خدا کی معصیت سے بچتے اور ڈرتے ہیں. خدا کا جلال اور عظمت ان کے سامنے ہوتی ہے, فائدہ وہی اٹھا سکتے ہیں. نافرمان لوگ سن بھی لیں تو کچھ فائدہ نہیں اٹھاتے, متقی لوگ ہی فائدہ اٹھاتے ہیں جو تقوی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں اور خدا سے ڈرنے والے ہیں اور کفر شرک اور معاصی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں, حدود شرع کی حفاظت کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے نصیحت کا سامان بھی ہے. ان تمام پہلے لوگوں کے واقعات میں جن کو بیان کیا گیا قرآن میں یا تاریخ سے معلوم ہوتے ہیں, یا چل پھر کر انسان زمین میں جہاں جہاں بھی معلوم کر سکتا. رجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ولا تهنوا اور نہ سست ہو اور نہ غم کھاؤ, اور تم ہی بلند رہو گے اگر تم ایماندار ہوئے. اگر پہنچی ہے تم کو اگر پہنچا ہے تم کو زخم, پس بے شک پہنچا ہے ان لوگوں کو بھی زخم اس جیسا. اور یہ زمانے کے دن ہم گردش دیتے ہیں ان کو لوگوں کے درمیان, اور تاکہ اللہ تعالیٰ ممتاز کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے, اور تاکہ بنائے تم میں سے شہید, اور اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا ظلم کرنے والوں کے ساتھ, اور تاکہ اللہ تعالیٰ پاک کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے, اور مٹا دے اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو. کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں اور ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے تم میں سے, اور ظاہر نہیں کیا ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا. اور البتہ تحقیق تم تمنا کرتے تھے موت کی قبل اس کے کہ تم اس سے ملتے, بس بے شک تم نے دیکھ لیا اس کو اور تم آنکھوں کے سامنے اس کو تک رہے ہو. غزوہ احد کے اندر جو کمزوری واقعہ ہو گئی تھی, تو اس سلسلے میں اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ کمزوری کو رفع کرنا چاہیے, اور غلطیوں کے بارے میں ان کے ازالے کا علاج بتلایا. اللہ تعالی اور رسول کی اطاعت اور جو ابدی طور پر کامیابی کا مقام ہے جنت، اس کو تلاش کرنا اور اس کے لیے سبقت کرنا اور سود کھانے سے اپنے آپ کو بچانا اور غلطیوں سے اپنے آپ کو بچانا، غصے کو دبانا اور لوگوں کو معاف کرنا، ہر حالت کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، خوشی کی حالت ہو یا تکلیف کی حالت، اگر کسی وقت کوئی برائی سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ازالے کے لیے یوں فرمایا کہ خدا کو یاد کر کے اس کی وعید کو پھر بخشش طلب کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے اور رک جانا چاہیے، اصرار نہیں کرنا چاہیے اس برائی پر. اگر ایسا کرو گے تو خدا کے ہاں سے بخشش اور نعمت شامل حال ہوگی. احد کے سلسلے میں جو کمزوری واقعہ ہوئی تھی، اللہ تعالی نے یہ آگے اسی سلسلے میں بیان فرمایا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ایک کمزوری واقعہ ہو جائے تو پھر انسان اپنا دل گرا دے اور پھر آئندہ کے لیے خدا کے راستے میں جہاد کے لیے تیار نہ ہو. نہیں، ارشاد ہوتا ہے ولا تہنو، اور سست نہ ہو. وہن عربی زبان میں کمزوری اور سستی کو کہا جاتا ہے، اور یہ وہن جو ہے یہ بری صفت ہے. اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے اور دین کو قائم کرنے سے اور نیکی کرنے کے سلسلے میں سستی، یہ اچھی بات نہیں ہے. مت سست بنو. اور حدیث میں اس کی مذمت آئی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اس وقت تمہاری حالت تنزل میں چلی جائے گی، انتہائی پستی میں چلی جائے گی، جب تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا. وہن، صحابہ نے عرض کیا حضرت وہن کیا چیز ہے؟ وہن کا معنی تو کمزوری ہوتا ہے. آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو مکروہ سمجھنا. یہ چیز جب پیدا ہو جائے گی تو تم انتہائی طور پر پست ہو جاؤ گے. یہ فرمایا تو وہن مت کرو، کمزوری اور سستی مت دکھاؤ، اور جو نقصان ہو چکا ہے اس پر غمگین بھی نہ ہو. جو نقصان ہو گیا ہے، زخم آیا ہے، بڑے آدمی کام کے شہید ہوئے ہیں، خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو بہت تکلیف پیش آئی، جن کا ذکر اگلے رکوع میں آ رہا ہے، تو اس پر غمگین نہ ہو. کیوں؟ سستی بھی نہ دکھاؤ اور غمگین بھی نہ ہو، اس واسطے کہ اس شکست کے واقعہ کے اندر تمہارے لیے بہت سے پہلو ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ ایک موقع پر تکلیف آئی، پریشانی لائق ہوئی، لیکن اس کے اندر بہت سی کامیابی کی باتیں بھی ہیں. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے انتم العلون، تم ہی بلند رہو گے اگر تم ایمان پر قائم رہے. ایمان کے تمام مقتضیات اور تمام تقاضوں کو پورے کرتے رہے تو یقیناً تم ہی بلند رہو گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو جب کبھی کوئی یہ پریشانی لائق ہوتی ہے، اسے سمجھنا چاہیے کہ ایمان کے تقاضوں میں کمزوری آ گئی، کوئی نہ کوئی غلطی ایسی سرزد ہو گئی. چنانچہ قادسیہ کے ایران کی لڑائیوں کے سلسلے میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام موجود ہے. بعض مورچوں پر جب مسلمانوں کو پریشانی لائق ہوئی تو انہوں نے فوجیوں کو جمع کر کے خطبہ دیا. کمانڈر ان چیف حضرت سعد ابن ابی وقاص تھے. انہوں نے یہ فرمایا تھا، جیسا تاریخ میں موجود ہے، یہ لوگوں میں نہیں سمجھتا کہ یہ کمزوری جو آ رہی ہے، میری سمجھ میں یہی آ رہا ہے کہ ہم میں کچھ لوگ گناہ کر رہے ہیں. میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں کہ خدا سے معافی مانگیں اور تلافی کریں. اگر کوئی غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے، اس سے توبہ کریں تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا. چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا. تین دن ہوئی تھی لڑائی قادسیہ کی، بڑی عظیم لڑائی تھی، رات دن وہ لڑائی جاری تھی. اللہ نے فتح عظیم عطا فرمائی. تو فرمایا اگر تم ایمان پر قائم رہے تو یقیناً تم ہی غالب رہو گے، تم ہی بلند رہو گے. اس واقعہ کے اندر ان یمسسکم قرحن، اگر تم کو زخم پہنچائے، 70 آدمی بڑے بڑے عظیم المرتبت شہید ہوئے اور بہت سے زخمی ہوئے، اشارہ ادھر ہے. فقد مس القوم، تو ان لوگوں کو بھی، کافروں کی قوم کو بھی ایسا ہی زخم پہنچ چکا ہے، ان کے بھی تو بڑے بڑے آدمی مارے گئے ہیں اور ان کو ذلت اٹھانی پڑی، قیدی بنے، فدیہ دینا پڑا، ہمیشہ کے لیے رسوائی بھی ان کو حاصل ہوئی. باقی یہ بات کہ ہمیشہ ایک ہی حالت انسانیت میں قائم نہیں رہتی، اللہ تعالی کی مصلحت میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. جیسا بخاری شریف کی روایت میں حضور نے فرمایا جب وہ عبداللہ ابن عباس کی روایت میں کہ ہرقل نے جب پوچھا تھا ابو سفیان سے کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان معاملات کیسے رہتے ہیں، لڑائی بھی ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہاں، الحرب و سجال بیننا و بین، پانی کے ڈول کی طرح معاملہ ہوتا ہے، کبھی ہم غالب آ جاتے ہیں اور کبھی وہ آ جاتے ہیں. تو ہرقل نے کہا کہ کسی طرح رسولوں کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن انتہا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو غلبہ عطا فرماتا ہے. معاملات ایسے ہی چلتے رہتے ہیں، کبھی فتح ہوتی ہے، کبھی شکست ہوتی ہے. جیسا پانی کا ڈول ہے کنویں میں، کبھی کوئی اتار کر پانی لے لیتا ہے، کبھی کوئی دوسرا لے لیتا ہے، اسی طریقے سے لڑائی کا معاملہ بھی ہے. اور یہ زمانے کے دن ہم گردش دیتے ہیں ان کو لوگوں کے درمیان، یہ کمی بیشی رہتی ہے، اس سے نہیں گھبرانا چاہیے. اور یہ انسانیت کے طبی تقاضوں میں سے یہ ہے، ایک ہی حالت قائم نہیں رہتی، کمی بیشی اس کے اندر واقعہ ہوتی رہتی ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے ولیعلم، تاکہ جان لے اللہ، اللہ تو ازل سے سب چیزوں کو جانتا ہے. امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ، دوسرے مفسرین اس کا معنی کرتے ہیں جان لے، یعنی ظاہر کر دے لوگوں کے سامنے، یہ ظہور کا اور اظہار کا معنی دیتا ہے علم، ورنہ خدا کا علم تو ازلی ابدی ہے. تاکہ ظاہر کر دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ممتاز کر دے، متمیز کر دے، کہ ایماندار لوگ تکلیفیں اٹھا کر پھر بھی قائم رہتے ہیں اور حق کے راستے کو نہیں چھوڑتے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور بنائے تم میں سے شہید، کیونکہ خواہش رکھتے تھے جو لوگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، کہ جب بدر کی فضیلتیں سنتے تھے تو دل میں تمنا ہوتی تھی کہ ہم کو بھی ایسی شہادت کا مرتبہ نصیب ہو، تو اللہ نے شہید بھی بنانے تھے. یہ بھی فائدے والی بات تھی. اور سچے پکے مسلمانوں کو اللہ نے ممتاز کر دیا، ظاہر کر دیا کہ کون سے لوگ تھے جو ہر حالت میں ثابت قدم رہے. اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم یہ ایک موقع پر شکست ہو جائے تو تم سمجھو کہ ہم اللہ کی نگاہ میں گر گئے، نہیں، یہ بات نہیں. اور کافر اللہ کی نگاہ میں محبوب ہو گئے، کبھی شرک اور کفر کرنے والا خدا کی نگاہ میں محبوب نہیں ہو سکتا. آزمائش اور چیز ہے، اور یہ انسانیت کے تقاضے کے مطابق کمی بیشی اور چیز ہے. محبوب الہی ہونا وہ ایمان اور نیکی پر موقوف ہے. کافر جو ہیں وہ ظالم ہیں، شرک اور کفر کرنے والے کبھی اللہ کی نگاہ میں محبوب نہیں ہو سکتے. یہ بات بھی دل سے نکال لینی چاہیے. کیسی حالت بھی پیش آئے، مسلمان پر کتنا بھی زوال آ جائے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مطلب یہ ہے کہ کافر اچھے ہو گئے، خدا کے نزدیک اللہ کے محبوب بن گئے، ہرگز نہیں. جب تک وہ کفر شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں خدا کے نزدیک محبوب نہیں ہے. سنستدرجہم، استدراج ہے، دنیا کے اندر موقع ہے، اللہ اپنی نعمتیں دیتا ہے، بل انتہا گرفت کرے گا اور پکڑے گا. اور وليمحص الذين آمنوا، تاکہ اللہ پاک کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. یہ بھی ہوتا ہے جہاد کے اندر، جو تکلیف پہنچتی ہے مومن پاک ہوتا ہے. اصل میں پاکی جو ہوتی ہے انسان کی روح اور جان کو پاکی نصیب ہوتی ہے. نسمہ جس کو کہتے ہیں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ، یہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب ابقات میں لکھا ہے کہ انسان کے نسمے کا پاک ہونا ضروری ہے، اسی لیے عبادت، ذکر اور ریاضت کی باتیں کی جاتی ہیں تاکہ نسمہ پاک ہو جائے، یہ نسمے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اور پھر اس سلسلے میں ذکر، اذکار، عبادت، نماز، روزہ وغیرہ تمام پابندیاں جتنی بھی ہوتی ہیں ان سے نسمہ پاک ہوتا ہے، اس لیے زیادہ کوشش کی جاتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جہاد کی وجہ سے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جہاد کی وجہ سے جہاد میں ایک ٹھوکر لگتی ہے دشمن کی تو مومن کا نسمہ پاک ہو جاتا ہے، ایک ٹھوکر سے، ایک ضرب سے اللہ اس کے نسمے کو پاک کرتا ہے جو حضیرت القدس کے قابل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اس حدیث میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ تلوار کی ضرب جب لگتی ہے مومن کو جہاد کے اندر تو اس کے سارے گناہ ما سوا حقوق العباد کے، قرضہ وغیرہ معاف نہیں ہوتا، سارے گناہ تلوار لگنے کے ساتھ ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پاک کرنا چاہتا ہے، تو یہ جو شکست ہو گئی اس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے فائدے کی وجوہات بھی بیان فرمائے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی حکمتیں رکھی ہیں، گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس بر صغیر میں مسلمانوں پر جب زوال آیا تو مومن دل برداشتہ نہیں ہوئے، انگریز جیسی جابر طاقت یہاں رہی ہے جس نے ہر طریقے سے اسلام کو نقصان پہنچایا، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، لیکن مومن دیکھیے پھر بھی ایمان کے تقاضے پر قائم ہی رہے، باوجود اس کے حکومت نہیں ہے، ملازمت میں بڑی تکلیفیں ہیں ہر لحاظ سے، لیکن دیکھو مذہب کو نہیں چھوڑا، دین کو نہیں چھوڑا، اس پر قائم رہے ہیں۔ یہی ان کی صداقت کی دلیل ہے کہ ایسے حالات کے اندر بھی وہ دشمن کا مقابلہ ہی کرتے رہے ہیں اور ایمان کی حقانیت پر قائم رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ایمان والوں کو پاک کرتا ہے، ان کے نسمے کو اور ان کی جان اور روح کو پاک کرتا ہے، قدورتوں سے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ سکے اور وہاں کے اللہ تعالیٰ کے فیض سے وہ مستفید ہو سکے۔ اور اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے کافروں کو، چنانچہ کافروں نے بڑے مقابلے کیے، بڑی جنگیں لڑی، لیکن کیا ہوا نتیجہ، کیا ہوا، اللہ نے کفر کو مٹا دیا، ایسا مٹا دیا کہ عرب کو ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا، مرکز اسلام بن گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ فتح مکہ والے دن فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس کے بعد یہاں مکے پر چڑھائی نہیں کی جائے گی، مکے والے ہی دوسرے ملکوں پر چڑھائی کریں گے۔ اللہ نے ایسا کر دیا، کافروں کو مٹا دیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تھوڑی سی تنبیہ فرمائی ہے کہ کوئی تکلیف آئے، پریشانی آئے، اس میں کئی پہلو ہوتے ہیں، تو کیا تم گمان رکھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا تم میں سے جہاد کرنے والوں کو، اور اللہ نے ظاہر نہیں کیا صبر کرنے والوں کو، اللہ آزمائش بھی تو کر لے گا، ایسا نہیں ہوگا کلمہ پڑھتے ہی زبان سے اقرار کرتے ہی سیدھے دوڑ کر جنت میں چلے جاؤ، نہیں، آزمائش بھی ہوگی۔ لنبلونکم بشیء من الخوف، خوف بھی آئے گا، بھوک بھی آئے گی، دشمن کے ساتھ لڑائیوں میں شکست بھی آئے گی، زخم بھی آئیں گے، آدمی بھی مریں گے، شہید ہوں گے، ساری طرح ملک بھی چھینے جائیں گے، کئی کئی باتیں واقع ہوں گی۔ تو یہاں پر دو چیزوں کو دیکھا جائے گا، جہاد پر کون آدمی قائم ہے اور کون آدمی صبر کرتا ہے، آزمائش بھی ضروری ہے، جہاد اور صبر۔ اگر تمام چیزوں کو جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی اور آپ کو مانتے